राम सती स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमबंधु परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिरम् प्रपन्न पारिजाताय कोटिगेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः मैंने कई भगवती बाकी पूरी नहीं गई अभी बात जब तक आप पूरी न मान रहे तब तक हमारी बात पूरी कैसे हो गई आप स्वीकार करना हो जाएगी अभी स्वीकार करना हो जाएगी दो ही बात है एक तो हम भगवान के हैं और एक सही हमारा नहीं है इतनी बात थी लंबी सभी बात थी भगवान तो हमारे हैं सही हमारा नहीं है इतनी तो बात है और बात क्या बताओ ऐसी की बात है इसमें शंका करो आपने समझ में शंका करो मेरी बात वो काटो बात बढ़िया होगी अगर आप उससे विचार करें बढ़िया बात होगी एकदम तो बात तो समझ में आती है पर वो मन में उतरती नहीं है पूरी देखो भाई आपके बात आती हो तो उसका आदर करो आप 10 रुपये होंगे 100 रुपये होंगे आप 100-200-500 रुपये 1000 रुपये आदर करते वह तो आदर करना है पतन को ना है इस आदर करना तैयार चलना रुपयों का 1000-10000 का आदर करना पतन होना है और इस बात का आदर करना उद्धार होना है मुक्ति होना है इतना पर बात करो केवल क्यों आदर करो केवल बात ये ठीक है ये बात ठीक है देह अभिमानी नहीं सर्वे दोष अपराधर भवन्ति कहावत है कि देह अभिमान के सब दोष होते सब दोष इतने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वारे पागल जितने दोष होते सब देह अभिमान से होते खास देह अभिमान है इससे दोष होते अरे आप मिटा दो दोष हो जाएगा दोष कोई ठहरे नहीं आप पास ही नहीं रहेगा देह को छोड़ना पड़ेगा ही और मार के पेट में बना है देह आया नहीं है बना है यहीं छोड़ देता होगी और जो आती है संग होता है वियोग होता है वो हमारी नहीं होती कसौटी बताइए आप कसौटी को फैल बताओ जो सीख रही है बताओ शंका करो इसके लिए शंका करो परमात्मा हमारे ये मान लो इनमें शंका नहीं चलती इसमें तो मान नहीं चलता है संसार में हमारी कुछ चीज नहीं है इसमें जितनी शंका करो सब चलेगी भगवान हमारे इसमें केवल मानना पड़ेगा परमात्मा को इसमें शंका नहीं चलती संदेह होता वह शंका चलती सच्ची बात है हमारी नहीं है सही हमारा नहीं है हम सही नहीं है शराब हमारे लिए नहीं है। तीन बात है, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है और शरीर हमारे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। सब जितनी आपकी चीज आपके पास है, धन संपत्ति वैभव आदि, सब संसार संसार के लिए आपके लिए है। हमने सुना है कि यहाँ कई भाई मिलकर के और साधक संजीवनी गीता का पारायण करते हैं और कहते लाभ होता है, मैं हुआ है तो भाई लोग लाभ उठा, बहनों माता लाभ उठाओ ना, तो माता बहनों कोई भाई जाओ भाई बहन जाओ अलग अलग अपने लाभ उठाओ, जिनको ज्यादा उठाना हो नहीं उठाना मत उठाओ, करो मत करो। एक बात याद आई इस बात कह दी, हमारा कोई आगे बिल्कुल नहीं, आगे ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं आप लोग कहते हैं आप लोग कहते हैं लाभ होता है, तो बड़ी बड़ी आप देखो गीता जी लाभ होता है, गीता जी से कोई टीका लिख दे नई बात है, मूल गीता सबको मान्य है, अंग्रेज है ईसाई ये मानते हैं, मुसलमान भी जैसे पुरुष होते मानते हैं, यहूदी मानते हैं, सार्वभौम ग्रंथ है, सब लोग मानते हैं, आदर्श ऋषि देखते हैं। हमने ही देखा बहुत गीता में भाव बहुत बड़े हुए हैं, अंत आता ही मनुष्य के पानी में मैं जल्दी से अंत नहीं आता तो ठाकुर जी के पानी में कैसे अंत आएगा। इस बात से कोई बात पूछो आप, दो बात खास मान लेंगे, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है, और भगवान मेरा है, मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए ही है भगवान की और मेरे लिए भगवान ही है, मेरे और मेरे लिए, मेरे है और मेरे लिए, परमात्मा मेरे और मेरे लिए। माँ से बढ़कर भगवान है भगवान, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें तुम्हें हो बंधु सेवा, तुम्हें तुम्हें हो विद्या दर्शन, तुम्हें तुम्हें हो सर्वभूमि देवी। हमारे भगवान है ममई वंश हो जीव लोक है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सारे सुखराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान के अंश है, भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं। एक एक भाई पूरा का पूरा भगवान को अपना कह सकता है, एक माँ के 10 बालक हो, 10 बालक माँ को पूरी की पूरी कह सकते हैं, ऐसे नहीं माँ पति आई होगी, 10 हिस्सा करे माँ का टुकड़ा करता है, 10 बालक कहते मारी पूरी माँ मेरी, पूरी माँ मेरी, पूरी माँ मेरी, ऐसे हर आदमी कह सकते भगवान मेरे पूरे मेरे तो पूरे मेरे सुनने में पूरे हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, पूरे के पूरे हमारे हैं, इनमें हिस्सेवार नहीं है। पांती आप होगा भाई, पांती दूसरों भी है, दूसरों में पांती है, तुम अकेले कैसे करते हो, पांती हो भले हमारे पूरे भगवान है, हमारे पूरे पूरे के पूरे भगवान हमारे, कोई कमी नहीं किसी बात में, और शरीर हमारा नहीं है, संसार हमारी चीज कुछ नहीं है। मैंने इस जगह पढ़ा है संसार में अपनी चीज कोई नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, उसमें अपनी चीज रत्ती जितनी भी नहीं है, तिल जितनी भी चीज अपनी नहीं है, अपनी वो चीज है ही नहीं संसार में, अपना वो मन है ना बुद्धि है ना इंद्रिया है ना अहंकार है, कुछ अपनी चीज नहीं है, मेरे मन मेरे अहंकार है संसार की बड़ी चीज, अहंकार रहित होता है वो शांति की बात होता है, अहंकार भी अपना नहीं है, अपना अपनी रति अपना अपनी अहंकार ही तो मेरे बिना अपना नहीं है। आप कृपा कर मान लो आपके धोखा नहीं हुआ, आपके फायदा होगा, नुकसान नहीं हुआ, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। हम साथ अपने नहीं है, ये भगवान अपने, भगवान हमारे है, हमारे हमारे भगवान हमारे शरीर हमारा नहीं, दो ही तो बात है। बोलो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। आपको समझ में आठ पूछो, जहां आपके संदेह हो पूछो, मान लो संदेह है बात है, मान ले हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। मेरा माई का ये सूत्र है कि बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को कितनी सार बात है आदत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को जाके सिर भोर बोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को मेरे को यही भी और सास है मेरे को गिर कोई इतनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, ऐसी बढ़िया बात है, ऐसी शेष बात है, सबके लिए बड़ी लाभ की बात है, बड़े भारी लाभ की बात है, मामूली है बड़े भारी लाभ की बात है। यम लब्धवाचा प्रभु, इससे बढ़कर लाभ नहीं होगा, इतना लाभ है, भगवान मेरे है शरीर मेरा नहीं, इतनी बात है, खास बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सिर मोर ऊट मेरे बुद्ध सुन, मेरे बुद्धि सुन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ऐसी बात। ये शरीर किसी के साथ में कभी रहा नहीं, आपके साथ में बालक बना रहा, आपके साथ जवानी रही, आपके साथ बूढ़ा बना रहा, आपके साथ क्या रहा बताओ, रोगी बना रहा, निरोगी बना रहा, धनी बना रहा, निर्धनी बना रहा, गुमान हुआ है बहुत बुद्धिमान हो, बड़ी प्रति वाला हुआ, प्रति आपके साथ रही, आपके साथ रही, इसी से कोई रही, माँ बाप रहे, बेटा बेटी रहे, आपके पास रहेगा, ये आपका नहीं है, आपका शरीर भी आपका नहीं है, और तो आप क्या इस वास्ते ये मेरे नहीं है, मेरे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल कभी आपको छोड़कर गए नहीं, जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, जा सकते नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा हमारे से अलग हो जाए ये समझ नहीं, समझ नहीं, समझ असमर्थ, सर्वसामर्थ्य होने वाले नहीं, ये असमर्थ है, भगवान हमारे से अलग हो जाए, ताकत नहीं है भगवान में, ताकत नहीं है। देखो भगवान और ईशा तो करो, आगे बोलो हमारे अलग हो जाओ, अलग हो जाए तो हम भगवान हो जाएंगे, क्यों हो जाए, विश्वास तो भगवान हमारे से अलग हो गए, अलग नहीं हो सकते, हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, भगवान साथे रहते सदा, आप भगवान, भगवान आपकी तरफ दृष्टि देते हैं, आप वो हरदम देखते, हरदम देखते, जब भगवान को अपना कहते हो खुशी बहुत होगी, भगवान की बहुत खुशी होगी, बच्चा कहे माँ माँ माँ माँ मेरी माँ है, माँ खुश हो जाती, माँ राजी हो जाती, ऐसे ठाकुर जी राजी हो जाते हैं, माँ तो एक जन्म ही होती है, वो सदा की माँ है, सदा की माँ, सदा की माँ, मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरी माँ है, सदा की मेरी माँ है, ऐसी कौन सी बात है, भगवान मेरे है शरीर मेरा नहीं है, दो बात शरीर मेरा नहीं है, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे है, भगवान भगवान है मेरी माँ, फिर शरीर न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण है, शरीर से प्रकृति का है, प्रकृति का इधर शरीर हम कौन थे क्षेत्र इधर शरीर हम शरीर को इधम का इधर जो वेत्य तम प्राउ क्षेत्र ही है भाई हो बहन हो, बात बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। देखो जानने में कठिनता होती है पर जाने तो तत्काल से तत्काल हमारे को भी बहुत वर्ष लगे जानना बहुत सीधा साधा मान लो पहले मान भगवान माने हुए नहीं पते साक्षात हो जाते, पहले भगवान को मानना पड़ता है, संसार को जानना पड़ता है, जानने में संसार आते भगवान जानने में नहीं आते, मानने में आते मेरे मौज है मेरे भगवान मेरे तो कर दे उपाय दूसरा रुको मेरे तो भगवान है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान संसार मेरा नहीं, संसार में आपके अनंत ब्रह्मांडों में भी एक तिल जितनी चीज आपके लिए है, आपके लिए सही आपका नहीं, मन आपका नहीं, बुद्धि आपकी नहीं है, इंद्रिया आपकी नहीं है, प्राण आपके नहीं है, जीवन आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं है, धन संपत्ति आप कैसे हो जाएगी, जब शरीर ही नहीं है तो धन कैसे हो जाएगा अपना, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, और भगवान सदा हमारे सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्ट, सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति हृदयेषु सर्वभूतानां, सब प्राणियों के भीतर भगवान रहते, सबके प्यारे से प्यारे, प्यारे से प्यारे, हृदय से भी प्यारे, प्राणों से भी प्यारे भगवान है, माने सब मान सकते सब के सब, और पूरे के पूरे भगवान पातिया नहीं है, भगवान पातिया नहीं है, पूरे पूरे हमारे हमारे सब भाई सब बहन सब कैसे बात आए नहीं, सदै हमारे सदै हमारे, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा भगवान मेरे भगवान भी रहे आ जाओ बिना कहे वर्षा आती है ना, बिना कहे सब इकट्ठा कर दी, सब को इतना नहीं था सच आ जाओ भगवान के भगवान हमारे ये बात दो हमें वंश हो और ईश्वर जीव नाशी बहुत कम की चीज है, बहुत ही कम की चीज है, और संसार अनंत है, उसमें कुछ कौड़ी भरा चीज नहीं, अपने है ही नहीं, भगवान अपने ही है। माँ मेरी है, माँ मेरी है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, ठाकुर जी सबकी माँ है। तमेव माता से पिता, तमेव तमेव बंधु से सगा, तमेव तमेव विद्या द्रविणम, तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे। चलो भाई, शास्त्रों को पढ़ जाओ, कितने कह दो ये बात समझ में नहीं आती है, हमें तो बरसों को पता नहीं लगा भाई। हम पढ़ गए, पढ़ गए, कथाएं कर दी, व्याख्या नहीं दिया, लोगों को समझाए, लोगों को समझे, भगवान मुझे आप भी पढ़ो। कर लो, हिम्मत है क्या, भगवान मुझे मेरे तो फिर धरे गोपाल है, दूसरो न कोई। मेरे तो फिर धरे गोपाल है, दूसरो न कोई। मेरे तो फिर धरे गोपाल है, दूसरो न कोई। मेरे तो फिर धरे गोपाल है, दूसरो न कोई। मेरे तो फिर धरे गोपाल है, दूसरो न कोई। गिरधर गोपाल मेरे तो, गिरधर गोपाल दूसरान को, दूसरों न कोई। कर गोपाल